στα 17 που τώρα έχει πετάξει κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει? Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει? Το 1980 σαν σήμερα έφευγε ο Νίκος Ξυλούρης. Έχουμε και άλλες επέτειους σήμερα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι και μάλιστα σε ένα τραγούδι που δεν τον έχουμε συνηθίσει να το τραγουδάει. Μάνος Χατζηδάκης, ο περίφημος ταχυδρόμος. Είπαμε να σας πούμε το γεια με αυτόν τον τρόπο πριν μπούμε στα υπόλοιπα, στα δικά μας που είναι δικά μας. Βεβαίως είναι δικά μας, αλλά είναι και των Ισπανών. Έφτιαξαν ένα βίντεο Ισπανοί φοιτητές, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το έχουμε και στο site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρενια.net. Κάνουν μια προσπάθεια, μάλιστα έχουν καταβάλει και κόπο. Κάποια στιγμή γίνεται και λίγο kitsch στο βίντεο, αλλά δεν έχει σημασία. Την προσπάθεια εκτιμούμε γιατί συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι πάνω σε ένα σενάριο, χρησιμοποιούν λέξεις που βασίζονται στην ελληνική, έννοιες που βασίζονται στην Ελλάδα, ιδέες που τους έχουμε δώσει από το παρελθόν και έχουν γίνει κτήμα όλου του πλανήτη. Και κάπως έτσι το είδαν οι Ισπανοί και για άλλη μια φορά μας παρακινούν με τον τρόπο τους ή μας δείχνουν την συμπαράστασή τους. Por las matemáticas, matemática. Por la historia, historia. Por las Termópilas, por Esparta. Gracias por la ética. Por Platón. Gracias por la isegoría. Gracias por la lógica. Por Sócrates. Gracias por la dialéctica. Ευχαριστούμε Ελλάδα είναι ο τίτλος, Gracias Grecia, και η δική μας κληρονομιά, αυτός είναι ο υπότιτλος. Μπείτε να το δείτε, έχει μια αξία και μόνο για τον κόπο που κατέβαλαν κάποιοι, ενώ δεν μας πολύ φαίνεται εδώ σε εμάς, δείχνουν τη συμπαράστασή τους όπως και εμείς την έχουμε δείξει κατά καιρούς, σε άλλες εποχές ή και σε εποχές που θα έρθουν προς άλλους. Μάλλον οι Ισπανοί νιώθουν ότι κάποια στιγμή θα θέλουν και αυτοί αλληλεγγύη από άλλους λαούς και κάνουν ό,τι πρέπει. Είναι μια ωραία αλυσίδα. Αν δει κανείς δελτία ειδήσεων στα διεθνή εκεί προς το τέλος, βλέπει τις ίδιες εικόνες που βλέπει και στην Αθήνα. Στη Λισαβόνα, χτες πήγαν οι ανάπηροι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με τα καροτσάκια και διεκδικούσαν αυτά ακριβώς που διεκδικούσαν και οι Έλληνες ανάπηροι με τα καροτσάκια τόσες φορές εδώ έξω από το δικό μας Υπουργείο, όπως έχουν πάει και στη Μαδρίτη με τα καροτσάκια επίσης να διεκδικούν τα δικά τους. Ό,τι γίνεται εδώ, γίνεται και εκεί. Δεν είναι θέμα Ελλάδας, δεν είναι θέμα Καραμαλή, χρέους ελληνικού. Είναι λίγο ευρύτερο, τα έχουμε πει, τα έχει θυμίσει και στο γνωστό βιβλίο. Με τον τίτλο είναι «Ο καπιταλισμός ηλίθιε», ο γνωστός δημοσιογράφος και φίλος μας Νίκος Μπογιόπουλος. Φεύγουμε από όλα αυτά, για να μείνουμε εδώ βέβαια. Την υπόθεση με το Unfollow την ξέρετε, το περιοδικό που έγραψε για τα πετρέλαια και έχει γίνει ένα θέμα με κάποιον που πήρε από την εταιρεία τηλέφωνο και είπε ότι είναι ο Μελισανίδης, το ξέρετε όλο αυτό. Αυτό το θέμα έφτασε και στη Βουλή και με απασχόλησε χτες τη συνεδρίαση. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, σε αυτή τη συνεδρίαση, ο κύριος Βορύδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μας αποκάλυψε πώς ακριβώς λειτουργήσε το κύκλωμα και κυρίως τι διαπλοκή υπάρχει με την πολιτική ηγεσία. Καθίστε τώρα να σκεφτώ ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός, ακούστε τι έκανε. Ακούστε. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τον Γρανιδιώτη να πει στο Μελισανίδη να πάρει τηλέφωνο τον πώς τον λένε, τον δημοσιογράφο, να τον απειλήσει και να πει κιόλας μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ και σου βάζω και τον Γρανιδιώτη παράσπιση. Άιτε, παιδιά. Πάμε, Κώστα. Άιντε, παιδιά. Αυτοί οι τελευταίοι είναι αγρότες που φεύγουν χτες. Είχαν μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Καράογλου, υπουργό Μακεδονίας Τράκης, και τον Τσαφτσάρης, αν λέγεται έτσι. Τον υπουργό Γεωργίας φύγανε, γιατί θα τα μάθουμε στην πορεία. Δεν άντεξαν. Μάλλον δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, ο περίφημος διάλογος. Ο κύριος Βορύδης δεν τα είπε έτσι. Όλο αυτό το σκεπτικό ότι ο πρωθυπουργός μεσολάβησε και έβαλε το φαΐλο κρανιδιώτη, το δικηγόρο κτλ. Τα αποδίδει στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς το κόψαμε για να κάνουμε έκπληξη. Να φανεί ότι ο κύριος Βορύδης κατάλαβε τι συμβαίνει ή ότι παραδέχεται τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί ή ότι συμβαίνουν και τέτοια στην ελληνική κοινωνία. Όχι, όμως θα ακούσουμε τώρα τη συνέχεια όλους αυτής της συζήτησης, της τοποθέτησης μάλλον. Δεν συμβαίνουν τέτοια στην ελληνική πολιτική ζωή και νιώθει έκπληκτος ο κύριος Βορύδης. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας πρωθυπουργός να παίρνει, να κάνει, δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ στο παρελθόν, αποκλείεται στην Ελλάδα να συμβαίνουν τέτοιου τύπου θέματα. Έρχεστε ξαφνικά και ανακατεύετε τον πρωθυπουργό. Ούτε ξέρουμε τώρα. Αν ο Μελισσανίδης στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκεται, κάποιος το λέει. Γιατί το υιοθετείτε εσείς, εγώ δεν έχω άποψη καμία. Ούτε ξέρουμε αν στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγνήγορο το Κρανιδιώτη. Τι τον ανακατεύετε τον Κρανιδιώτη για να φτάσετε τελικά στο Σαμαρά. Μα είμαστε σοβαροί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Από κι αν είσαι δηλαδή. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, κάνει εδώ μέσα. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Άιντε πάμε να φύγουμε. Είναι οι αγρότες. Ξέρουμε ότι είναι ο Κρανιδιώτης δικηγόρος, γιατί έχει απαντήσει ο ίδιος. Εδώ ο κύριος Βορύδης δεν το ήξερε το θέμα. Προφανώς το έμαθε στην πορεία. Είναι ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, συνήγορος του κύριου Μελισσανίδη. Απάντησε ο ίδιος, έστειλε μια επιστολή στο περιοδικό. Δεν το είπαμε με αρνητική, στέλνει εδώ η Ελένη μια ακροάτρια, δεν το είπαμε με αρνητική διάθεση για το βίντεο των Ισπανών, αυτό λέει, κατάλαβα, όχι, το αντίθετο, ότι είναι μια καλή προσπάθεια, απλά σε κάποια στιγμή προσπαθούν να αναφερθούν και στην αρχαιότητα και έχει ντυθεί ένας εκεί με ένα ρούχο και καλά για να κάνει το Σοκράτη ή κάποιον αρχαίο, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως, αυτό βρήκανε βέβαια, αυτή είναι η παραγωγή, δεν είναι επαγγελματική. Το ότι λέμε ότι κάπου είναι κίτς δεν σημαίνει, δεν ακυρώνει όλη την προσπάθεια. Το ακριβώς αντίθετο και μπράβο που έκαναν, γιατί τους πήρε και μέρες. Άμα το δείτε, είναι και πολύ πρόσωπο και πρέπει κάποιος να το σκέφτηκε, να το γύρισαν πολλές φορές γιατί παίζουν όλοι μαζί. Δεν είναι εύκολα αυτά. Αλίμονο, σε καμία τέτοια προσπάθεια δεν θα υπάρχει αρνητική διάθεση. Έφυγαν οι αγρότες χθες και σήμερα το πρωί που βγήκαν στα παράθυρα, με καλά λόγια στράφηκαν κατά των υπουργών. Πήγαμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 7.30 ώρα. 8 η ώρα είχε συνάντηση, το γνωρίζαμε. Πήγαμε να μας δει και εμάς ο Υπουργός Γεωργίας. Ναι. Πρώτη φορά στα χρονικά ξεχώρισε τα μπλόκα και δεν βλέπει τους αιρέους αγρότες. Γιατί? Τον καταγγείλαμε. Γιατί, είναι αλήτης. Είναι αλήτης ο Υπουργός. Ρε παιδιά, είπαμε να μιλάμε κανονικά. Καθίστε στο διπλανογραφείο και θα σας δω μετά και εσάς. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα. Και σαν πρωτά τριωμένα χέρο χέρο ελευθερία. I will survive, I will survive. Γιατί θα μας βάλατε μες στην αίθουσα και μας. Πάμε ρε στον δρόμο. Πάμε στον δρόμο. Να μην τολμήσει να έρθει στις αίρες σου. Το είπαμε και χτες. Αυτές τις αλητίες. Να πάει να τις κάνει αλλού, να μαζέψει τα βραγιά του και να σηκωθεί να βγει. Ρε παιδιά, έτσι θα λυθούν τα προβλήματα τώρα. Με τέτοιο λόγο και με τέτοια φρασιολογία, να μην πατήσει ο υπουργός με αληθίες και με αυτά, έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Μ' αρέσει που ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου, έτσι θα λυθούν με αυτή τη φρασιολογία. Γιατί η φρασιολογία είναι το θέμα. Άλλωστε, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα. Δεν έχει στόχο ούτε ο υπουργός και κυρίως δεν έχει αρμοδιότητα ο υπουργός. Γιατί τα προβλήματα είναι πάνω από τον συγκεκριμένο υπουργό, πάνω από τον προηγούμενο υπουργό, πάνω και από τον επόμενο υπουργό. Είναι γενικότερα θέματα της Υπήρου που ζούμε, του συστήματος που έχουμε. Έχουν αντιμετωπιστεί αυτά και λυθεί. Απλά. Αν δεις τον Τζακωμό Υπουργού Αγροτών, μένεις εκεί γιατί να τον πει έτσι και δεν ήταν σωστό και κάτι άλλο πρέπει να γίνει και γιατί να κλείσει ο δρόμος εδώ, να κλείσει πιο εκεί, θα πάει και στα σύνορα, θα κατέβει στον Προμαχώνα κτλ. Το θέμα είναι ευρύτερο, το ξέρουμε, δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια θέματα μας απασχολούν 20-30 χρόνια και αν το πάμε έτσι χαλαρά όλοι, θα μας απασχολούν και τα επόμενα 20-30 χρόνια. Θέματα έτσι δεν λύνονται. Θέματα δεν λύνονται έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο για να λυθούν τα θέματα. Μάλλον να γίνει μια προσπάθεια, μήπως και λυθούν τα θέματα γιατί. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κάποιοι πήραν τη σύνταξη, την παίρνουν τη σύνταξη ακόμη, κατάφεραν, βγήκανε, γιατί όπως ξέρετε οι νεότεροι είναι πολύ δύσκολο αυτό και ποιος θα μας δώσει σύνταξη και από ποιο ταμείο και τι θα επικρατεί τότε και αυτά τα γνωστά ερωτήματα που μας απασχολούν όλους εμάς τους πολύ νέους. Οι ηλικιωμένοι, οι σημερινοί, έχουν άλλα για να απασχολούν το μυαλό τους. Τώρα είναι η κατάσταση, δεν αντέχει ο κόσμος άλλο, αλλά δεν μπορεί και κανείς να μας καταλάβει. Πού μας καταντήσανε, εμείς σαν συνταξιούχοι δηλαδή τα έχουμε παίξει. Οι συνταξιούχοι που τα έχουν παίξει, αλλά η πρώτη κυρία είναι ωραίο αυτό που λέει και είναι πολύ βαθύ, χωρίς να το συνειδητοποιεί προφανώς, γιατί σε μια λαϊκή όταν πηγαίνεις που βλέπεις ένα μικρόφωνο, λες τον καημό σου, το ότι έχουμε τα προβλήματά μας, ναι, αλλά και ποιος να μας καταλάβει. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη έτσι ωραία καμπάνα και για την αριστερά και για τη δεξιά, αλλά από τη δεξιά δεν περιμένεις και πολλά, γιατί η δεξιά δεν είναι για να καταλαβαίνει τον κόσμο, είναι να καταλαβαίνει άλλα πράγματα. Κάνει καλά και για τον κόσμο, ναι, έχει προσφέρει και η δεξιά αλίμονο, αλλά δεν είναι την πραγματική ουσία, την ευαισθησία και την κατανόηση, την πραγματική, την βάθους κατανόηση, μπορεί, έτσι συνέβαινε παλιά, θα δούμε για το μέλλον, να την κάνει μόνο η αριστερά. Μια που το φέραμε εκεί, να ακούσουμε και τον Άδωνη, πάλι δεν ακούγεται καλά, είναι από την πίτα του που έκοψε προχθές, κακώς δεν είχε μικρόφωνο εκεί και κακώς δεν είχαμε πάει και εμείς να έχουμε ένα καλό μικρόφωνο να κάνουμε, να σας μεταδώσουμε τα ωραία. Μίλησε για τον συμμορήτο πόλεμο, αλλά έπιασε και ένα άλλο θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτή η ιδέα που επικράτησε στην Ελλάδα, ότι στον λεγόμενο εμφύλιο πόλεμο, όπως το λέγανε τότε για να είμαστε ιστορικά, αυτή η συμμορία του πόλεμου. Μπράβο! Ότι ψυχήκαν οι μάνες μόνο της μιας πλευράς και ότι μόνο όσοι πολέμησαν με το Δημοκρατικό Στρατό ήταν οι ήρωες, τα παιδιά που χάθηκαν. Ενώ σχολέζει από την άλλη πλευρά με το εθνικό κράτος, δεν θα αναφέρουμε καθόλου, διότι είναι δελειρά υποκείμενα. Αυτή η εποχή της ιδεολογικής μας υποταγής στην αριστερά έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Το τελευταίο είναι το ουσιαστικό. Ο συμμορητό πόλεμος το ξεπερνάμε, το ξαναπεί. Ότι αυτή η εποχή υποταγής, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε στην αριστερά, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Δύσκολο τώρα να καταλάβει ο Άδωνης και αρκετοί έτσι, φίλοι ακροατές ότι δεν ήταν υποταγή. Υποταγή είναι να έρθει κάποιος αναγκαστικά και να σου επιβάλλει πώς θα σκέφτεσαι, πώς θα δράσεις, πώς. Αυτό γίνεται και σήμερα, το κάνει η δεξιά γενικώς, το κάνουν οι δικτακτορίες, το κάνουν ολοκληρωτικά καθεστώτα, το κάνουν. Η αριστερά στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που είχε η αριστερά στην Ελλάδα και αυτό που συνέβη τις προηγούμενες δεκαετίες είναι υπεροχή της αριστεράς, όχι υποταγή της αριστεράς. Ιδεολογική υπεροχή, ναι. Πολιτιστική υπεροχή, ηθική υπεροχή. Και μιλάμε για μια αριστερά που ήταν νικημένη και φυλακισμένη και εξορισμένη. Και στην παρανομία για 27 χρόνια, γιατί από τότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ενώ νίκησαν οι δεξιές δυνάμεις, πείτε τους όπως θέλετε, ας το χωρίσουμε έτσι για να μπορούμε να συνοηθούμε σε δύο βασικά τοπία, τα οποία μας απασχολούν και σήμερα, ενώ νίκησαν οι δεξιές δυνάμεις στρατιωτικά, δεν κατάφεραν ποτέ να νικήσουν στην κοινωνία, στο επίπεδο της κοινωνίας. Και ενώ οι άλλοι ήταν εξαφανισμένοι, δεν υπήρχαν ως παρουσίες και όποτε βρισκόντουσαν, τους συλλάμβαναν, τους οδηγούσαν εκεί που τους οδηγούσαν και τους εκτελούσαν πολλούς από αυτούς ή τους βασάνιζαν, τελικά κατάφεραν να έχουν αυτή την υπεροχή, την οποία δεν κατάφερε ποτέ να έχει δεξιά. Αν και είχε όλα τα μέσα στη διάθεσή της. Το γιατί συμβαίνει αυτό και το γιατί συνέβη αυτό, είναι εύκολο κανείς να το καταλάβει. Αυτό που λέγαμε και πριν, γιατί πάντα η αριστερά με τα λάθη της, τα κόμπλεξ της, τις μικροπρέπειές της, τα διχαστικά της, τα βάλτε ένα σωρό πράγματα. Πάντα όμως η αριστερά, εδώ θα βάλουμε όλη την αριστερά και για λόγους πάλι έτσι διευκόλυνση, δεν θα τη χωρίσουμε όπως κάνουμε συνήθως. Πάντα η αριστερά φροντίζει τους πολλούς. Και πάντα η δεξιά κυρίως υπερασπίζεται τους λίγους. Αυτή είναι μια κομβική διαφορά. Αυτό δεν έχει αλλάξει, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γίνεται πάντα. Γινόταν παλιά πιο καθαρά. Τώρα έχουν μπλέξει λίγο τα θέματα και στην Ευρώπη και παντού. Και γι' αυτό έχει αυτή την υπεροχή η αριστερά και γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να το ξεπεράσουν όλοι αυτοί που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να τελειώσουν μια και καλή, είτε λέγεται Δένδια, είτε λέγεται Βορύδης, χθες με τις απεργίες, είτε λέγεται Άδωνης που θέτει με το δικό του προσωπικό στυλ αυτά τα θέματα της βιασύνης να ξεμπερδεύουμε με όλα αυτά για να προχωρήσουμε. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε με όλα αυτά. Το λέω έτσι για να ξέρετε κι εσείς. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε και εμείς, και αυτό είναι βάσανο και για την αποδό πλευρά. Για πολύ απλούς λόγους, γιατί όταν ακούς τον Μπουζούκι να ξεκινάει όπως θα ξεκινήσει τώρα, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξεμπερδέψεις με αυτά. Σαν σήμερα επίσης, 8 Φεβρουαρίου του 1972, πεθαίνει ο Μάρκος Βαμβακάρης. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ματοκλάδα σου γερνείς, βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις, βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr πάνω στο Βαμβακάρι όλα αυτά. SMS πάνω στο Βαμβακάρι στέλνουμε real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Τα ματάκια σ' αδερφούλα, βρε, μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα, βρε, τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα περίφημα ματόκλαδα και ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτές ήταν οι συστάσεις πάνω στο Βαμβακάρι. Τα υπόλοιπα, μόλις τελειώσει πάντα ο Βαμβακάρης, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τα ματάκια σου να βγουνε, βρε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε. Σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε, βρε, τα ματάκια σου να βγουνε. Σκεφτείτε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην παράξει. Θα μας πάρει δυστυχώς ο διάολος όλους. Αγρότης από τις Σέρες, με μια μεγάλη αλήθεια. Βέβαια δεν μας έχει πάρει ο διάολος, ενώ δεν παράγουμε. Μάλλον μας έχει ξεχάσει και αυτός, ή παίζει, περιμένει κάτι πολύ καλό να το κάνει και αυτός, όπως όλοι μας, με τον σωστό τρόπο. Έχουμε άλλη μια επέτειο. Σαν σήμερα, όπως μας θυμίζει εδώ ο ακροατής Λουδοβίκος, σαν σήμερα μπήκαν στην κερατέα οι οχτροί. Τρεις τελείες. Πάντα λέμε τις τελείες. Ο οποίος Λουδοβίκος κάθε μέρα μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ, αλλά είναι απατεώνας, γιατί λέει: καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται με την Καραχούντα. Το ίδιο το στέλνει και στους πρωινούς. Το άκουσα στο Χουδαλάκι και στη Μαριάνθη. Δηλαδή δεν έχουμε αποκλειστικότητα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει σημασία. Ίδιο μήνυμα προς όλους, το διαβάζουν και οι πρωινοί. Εγώ δεν το είχα διαβάσει ποτέ για να μην μας λέτε και υπερβολικούς, αλλά αφού το διάβασαν οι πρωινοί, να κάνουμε κι εμείς αναφορά. Βγήκε, είναι αθώοι οι αστυνομικοί για την υπόθεση σύλληψη των τεσσάρων στο Βελβεντό. Είναι αθώοι, αυτό προέκυψε από έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί για τους αστυνομικούς που τους κατηγορούσε η κοινωνία ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Βγήκε, έγινε επίσημη συνέντευξη τύπου. Δεν φταίγαν αυτοί, δεν έφταιγαν οι αστυνομικοί. Είπε τα δικά του και ο κύριος Παναγιώτης Στάθης, εκπρόσωπος της αστυνομίας. Δεν θα τα ακούσουμε όλα τώρα. Θα ακούσουμε λίγο στο τέλος που τον ρώτησαν αφού είπε ότι έγινε πάλι, ενώ είχαν τα καλάζινικοφυκά εκεί, έγινε πάλι, δεν χρησιμοποίησαν τα καλάζινικοφυκά εκεί, έγινε εκεί μία πάλι και πώς τραυματίστηκαν τόσο πολύ τα παιδιά όπως είδαμε στις φωτογραφίες. Μας απαντά ο κύριος Στάθης. Αναζητήσαμε για ποιους λόγους, αν υπήρχαν και τραυματίες αστυνομικοί από τη συμπλοκή. Τραυματίες δηλαδή με πολύ εμφανή τραύματα. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά όταν υπάρχει μια συμπλοκή στο πεδίο, στο δρόμο. Έχει να κάνει και με τον βαθμό εφνιδιασμού, αλλά κυρίως με τους σωματότυπους. Όλα τα παιδιά αυτά, όλοι οι δράστες είναι νεαρής ηλικίας. Εάν έβλεπε κάποιος τους αστυνομικούς, ήταν στην ομάδα Δίας, όπως φαίνεται δηλαδή από την περιγραφή και όπως από την περιγραφή της δικογραφίας της αρχικής. Οι σωματότυποι τους ήταν όλοι πάνω από του μέσου ανθρώπου, δηλαδή ήταν ρωμαλαίοι και γυμνασμένοι. Επομένως, κάποια στοιχεία πάλι δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος είναι ισχυρότερος καταβάλει κάποιον ο οποίος είναι σε μικρότερη μυϊκή δυνατότητα. Από τη στιγμή που δεν έγιναν χρήση των όπλων, εκατέρωθεν, όταν βγαίνει κάποιος να παλέψει σώμα με σώμα, πρέπει να έχει μυϊκό όγκο. Και έτσι λοιπόν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ήταν ρωμαλαίοι και γυμνασμένοι, μην τα λες και πολύ δυνατά. Τα ακούσει ο Άδωνης που έχει ένα κόλλημα με τις στολές γενικώς και με τους ματάδες ή και με τους άλλους. Έτσι λοιπόν το είπε η αστυνομία, όλα αυτά συνέβησαν στο Βελβεντό. Από εκεί και πέρα τους περιποιόντουσαν με βαμβάκι, με κομπρέσεις εκεί στα τραύματα, στα πρεξίματα. Ξέρουμε ότι η αστυνομία σε αυτά λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Η ελληνική αστυνομία την εποχή του Δένδια. Ναι. Αγάπη μου. Επικίνδυνη. Έλα, γιατί παίρνω τώρα 3/4. Σιγά 3/4. Θα σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Έμαθες γιατί ακριβήνανε τα αυγά. Γιατί. Λοιπόν, το είπε ο Σκορδάς στην κυρία Μακρύ πριν λίγο. Γιατί λέει φορολογήσανε τις κότες κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λες τώρα να απεργήσαν οι κότες και τις φορολογήσανε. Μα τώρα απεργήσαν οι κότες. Οι κότες απεργούν εδώ και πολύ καιρό. Οι κότες απεργούν, διαδηλώνουν και πάλι κότες μένουνε. Το ξέρω. Καλά κάνα και τις φορολογήσανε. Και αργήσανε. Ναι, είσαι γλυκέ μου καλά. Μετά από τόση κοτετσίλα, αργήσανε. Δεν το περίμενα από το Θήμιο αυτό. Δεν κατάλαβε τη δήλωση του κουβέντα. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι θα μειώσουν τους φόρους στα ακίνητα. Είπε θα μας απαλλάξουν από τους φόρους σχετικά με τα ακίνητα. Αναφορικά με τα ακίνητα, εννοούσε ότι θα μας πάρουν τα ακίνητα και δεν έχουμε φόρους. Μετά να πληρώνουμε. Τώρα, ήταν σαφέστατος. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά αυτά που τέλος πάντων τα συνέλαβαν και τα πλάκωσαν στο ξύλο, έχω να πω σε όλους αυτούς οι οποίοι θα έχουν καταδικάσει ήδη με διάφορους τρόπους ότι ακόμα και βάσει του ποινικού κώδικα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των δραστών, ας πούμε, νεαρής ηλικίας μέχρι και 21 ετών θεωρούνται αυτοί. Έτσι. Δηλαδή το δικαστήριο μπορεί να τους αντιμετωπίσει με πολύ ελαφρύτερες ποινές από ό,τι δράστες μεγαλύτερης ηλικίας. Και πέρα από αυτό όμως, είναι πολύ άνανθρο να κάθονται και να βρίζουν τις μάνες τους οι οποίες προσπαθούν να υπερασπιστούν τα παιδιά τους, δηλαδή τι πιο φυσιολογικό να το πω έτσι, και γενικώς να βγάζουν και συμπεράσματα άλλου είδους σε σχέση με το τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι κάνουν. Αυτοί τουλάχιστον έχουν μια ιδεολογία στην οποία μπορεί να μην συμφωνεί κανείς. Αυτό καταδικαστέ, ότι έχουν ιδεολογία, ότι σκέφτονται. Αυτό τελικά, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό που ενοχλεί είναι ότι όντως έχουν μια ιδεολογία και για αυτήν κάνουν κάποιες ενέργειες. Μας θέλουν φυτά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν παράγανε που να είναι, ληστεύαν ότι να είναι, κανένα γέρο, καμιά γριά. Έτσι. Το πρόβλημα είναι λίγο αυτό. Έλα, Αποστολή, πού είσαι, Ραπατά. Έλα, λέγε γρήγορα, είσαι τελευταίος. Λοιπόν, τελευταίος, αλλά Αποστολή, πρώτα απ' όλα είμαι αποσιόδοξος. Είμαι πάνω στο λιγαβητό, πάω να πηδήξω και σκέφτομαι πού πας, ρε μαλάκα, να πηδήξεις. Πήγες να πηδήξεις μόνος ή πήγες να πηδήξεις κάποια. Θα πηδήξω από το λιγαβητό κάτω, αλλά λέω είσαι αισιόδοξος. Άκουσες εσύ ότι είσαι λιγαβητό, πάνε να πηδήξουν και εσύ πήγες να πηδήξεις από το λιγαβητό. Από το λιγαβητό. Στρώνα είναι παιδί μου, δεν είναι μέρος αυτοκτονίας. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Μετά σκέφτηκα το εξής. Λέω, πού πας γραμμά για να πηδήξεις αφού είσαι αισιόδοξος. Τι διάλογο, είσαι τηλεορασίτσα μαζί, έβλεπες Μέγκα. Αυτοί που πηδήξανε χθες και προχθές δεν είχαν σκεφτεί, δεν είχαν ακούσει το πρετεντέρι. Μπορεί να ήταν άλλο κανάλι. Είναι αυτό το πρόβλημα που δεν βλέπουν όλοι το κρατικό. Ευχαριστούμε βέβαια το Θήμιο, γιατί χθες η εισαγωγή του ήταν η εισαγωγή που έπρεπε να κάνει κάθε αριστερός. Όχι μαλακίες του Κουκουέ και του ΣΥΡΙΖΑ που αράζουμε, πάμε βολτίτσα μέχρι το Υπουργείο, μας σταματάνε και γυρνάμε πίσω και λέμε συγγνώμη. ξέρεις τι απάντησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κατσαφάδος, σε ερώτηση σε πρωινή εκπομπή της δημοσιογράφου? Τι έχετε να πείτε, κύριε Κατσαφάδο, για το φαινόμενο των Ελλήνων με υψωμένα τα χέρια να προσπαθούν να πάρουν ένα μπρόκολο και δύο ντομάτες? Τι να κάνουμε, λέει, αυτή είναι η βίαιη προσαρμογή των Ελλήνων στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, η φτωχοποίηση. Ποιος την ασκεί τη βία, δεν λέει, ε? Άκου, η προσαρμογή στη φτωχοποίηση έπρεπε να γίνει με ένα πιο light τρόπο, έτσι, να μην φαίνεται κιόλας. Η άσε που η βία, ξέρω, δεν είναι. Η βία είναι μόνο με Καλάσνικοφ. Ή με μπουκάλια μπύρας. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς δεν είναι. Αλλά εμένα δεν με διαφέρει. Η καταστροφή ζώων δεν το λες βία, το λες κοινωνική προσαρμογή. Ναι, μωρέ, αυτό. Πολιτική λιτότητα, ας το λέμε έτσι. Κάνει πιο sick. Καλησπέρα, μιλάω με τον Αποστολή. Ναι. Ο σύντροφός μας ο Κίμωνας, πακάρος στο 616 στο νεοχώρι της Ορεστιάδας. Τότε βλέπω στις 3 ώρα το πρωί, κατά τη διάρκεια της σκοπιάς του, αυτοκτόνησε. Ο διοικητής του στρατοπέδου διαδίδει ότι ο λόγος που το έκανε ήταν η ερωτική απογοήτευση. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα, έχει γραφτεί στα ιστοσελίδες, επίτηδες το διαδίδει και είναι ψέματα. Και θα υποστεί τις συνέπειες των ψεμάτων του. Ακροατής. Δηλαδή, πώς τραυματίστηκε ο Κύπριος φοιτητής στη Ζαρντινιέρα? Ήταν και αυτοί πιο ρωμαλαία και γυμνασμένοι? Προφανώς ήταν έτσι, αυτό υποστάθης. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Σήμερα έχουμε και άλλη επέτειο. Έχει πολλές επέτειους σήμερα. Σαν σήμερα το 2004, ο ελληνικός λαός, σε μια κορυφαία στιγμή της ύπαρξής του, έβγαλε τον Γιώργο Παπανδρέου πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μόνος του υποψήφιος, μόνος του. Βγήκε πρώτος, τα κατάφερε. Το καραγκιοζλίκι ανακοίνωσε φόφη. Γιώργος Παπανδρέου, 1.011.858 και λευκά 1.675. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε για πλάκα. Πρόεδρος θα γίνει και πρωθυπουργός. Πιστεύω να γίνει. Πιστεύω να γίνει. Είναι το, ο δεύτερος είναι το λευκό. Άμα δεν σου αρέσει εσένα ρίξει το λευκό, οπότε είναι σαν να έχεις το δεύτερο. Όχι, μου φτάνει αυτός που είναι και ο καλύτερος. Πολίτη, τόλμησες. Σήμερα νίκησες. Κατέκτησες το δικαίωμα να γίνεις ο επώνυμος πολίτης της νέας εποχής. 5,5 χρόνια μετά, όχι μόνο το 1.000.000 των Πασόκων που τον είχε ψηφίσει, 3,5-4 εκατομμύρια, ένα 43% πήγε και τον ψήφισε με χαρές και ελπίδες, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το ΠΑΣΟΚ και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι τριπλά. Και τριπλά και τετραπλά. Ακόμη πρέπει να χαίρεται η κυρία. Αυτά τότε, πάμε στο σημερινό λαό. Μας είπαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι κάνανε λάθος τον πολλαπλασιαστή για την ύφεση. Και η κυβέρνηση κάνει λάθος τον πολλαπλασιαστή για την αφύπνιση του ελληνικού λαού. Και κάποτε θα γίνει ξαστεριά. Δεν πιστεύω να συνεχίσει αυτό το βιολίο Στουρνάρα, ο Κεντίκογλου και αυτή. Να δούμε πού θα. Θα γίνει ξαστεριά αφού φλεβαρίσει. Αφού φλεβαρίσει. Βέβαια. Πολλά φλεβαρίσματα έγιναν, ξαστεριά καμιά. Θα γίνει. Εγώ είμαι 55 χρονών και έχω αφυπνιστεί πολλά χρόνια και ευτυχώς έχω αφυπνίσει και. Είδατε, έχει δίκιο πρεσβυτέρη, αισιόδοξοι είστε. Δεν είμαι από αυτούς όμως. Ποιος είσαι, αισιόδοξη ακούω. Εκατομμυρίων αυτή τη πληροφόρηση. Εγώ αυτό κρατάω, ότι είσαι αισιόδοξη και είχε δίκιο ο Πρεδεντέρης. Επαληθεύθηκε ο έγκριτος. Έμαθες την πλάκα που κάνανε στον Τσίπρα στην Αμερική που είχε πάει στα IMF? Τι, τον υποδεχτήκαν σαν πρωθυπουργό? Όχι ρε, καλύτερο ακόμη. Την ώρα που περπατούσε λοιπόν σε αυτό το μακροσκελή διάδρομο για να φτάσει, ναι, στο γραφείο του Καντήσου νούμερο 2, ρώτησε εκεί έναν αξιωματούχο Αμερικάνο που συνόδευε, γιατί περπατάγαν ώρα. Το ρωτάει, Μίστερ, είναι μακριά? Και του απάντησε ο Αμερικάνος, και παχιά! Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την εκπομπή, την ακούω τώρα. Ναι. Ο δημοσιογράφος ή ο σχολιαστής, γιατί δημοσιογράφος δεν είναι που ήταν τώρα. Θα κρίνετε εσείς άμα είναι δημοσιογράφος. Είπα σχολιαστής. Όχι δημοσιογράφος, δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος, ξέρεις άμα είναι δημοσιογράφος ή όχι. Εγώ. Ναι, δεν θέλω, με συγχωρείτε, είμαι ζωντανά. Όχι. Άρα ωραίος φασισμός, μπράβο. Εγώ σου δίνω το βήμα, εγώ το εδώ και κάνω την κουστάρο, μπράβο. Εννοείται ότι κάνω την κουστάρο, τι θες. Αυτά δεν θες. Αυτή την αντίληψη δεν έχεις. Έτσι θα πάει, sorry. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Τι θέλετε να μας πείτε? Ξέρετε να σας πω, όχι. Όχι, πείτε μου. Αλλά με το που ακούσατε σας κάνω μια κριτική ή θα θέσω το πυρόβλητο. Πρώτον, γνωστό. Είπα να ξεκινήσω με επίθεση για να σκόψω τα φτερά. Σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, γνωστή τακτική. Δημοσιογράφοι, ξέρετε. Εντάξει, ναι, ναι. Ωραία, για πες τώρα. Λοιπόν, στα γρήγορα. Έγινε ένα σχόλιο πριν, παίζοντας ένα ζωντανό του Γεωργιάδη. Αλλά δεν με νοιάζει ο Γεωργιάδης. Με νοιάζει το σχόλιο λοιπόν του δημοσιογράφου ότι η δεξιά σημαίνει χούντα. Είμαστε η πιο δεξιά κυβέρνηση και αυτός ο κύριος δημοσιογράφος, ο σχολιαστής, είπε ότι η δεξιά σημαίνει χούντα. Επειδή είμαι δεξιός και δεν είμαι χουντικός και ξέρω ότι πέρασε ο πατέρας μου επί χούντα, ζητώ να ανακαλέσει τον αέρα ότι δεξιά και αυτό που είπε δεν υπονοούσε ότι είναι χούντα. Μάλιστα. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά δεν θα ανακαλέσει. Ωραία. Πρώτον. Δεύτερον, αν έχετε αντίθετη άποψη ότι αυτό που κυβερνάει, που είναι δεξιά, ότι δεν είναι χούντα, λύστε το μόνο σας. Επειδή λοιπόν δεν θα ανακαλέσει, θέλω να σας ρωτήσω από πού να πάρω εχογραφημένη την κασέτα. Εγώ θα σας πω, βρείτε όπου θέλετε. Α, σας το ρε δημοκράτες, μπράβο. Σας είπα εγώ να μην την πάρετε, πάρτε τη. Δουλεύετε στο Real FM. Ναι. Και έχετε αυτή το... τη συμπεριφορά. Βέβαια. Ενώ η αριστερά τι έχει θέλει, για πες μου, είσαι αριστερός προφανώς και εκεί πέρα το έχεις πάρει το βήμα να βάζεις τα προσωπικά σου πλέγματα. Η αριστερά εννοείς όταν κυβέρνησε. Όταν όπως κυβερνάει η κυβέρνηση, κυβερνάει και η αντιπολίτευση με την άρνηση. Γιατί η αντιπολίτευση υπογράφει νομοσχέδια, υπογράφει να σκόβουν το μισθό, τη σύνταξη, η αντιπολίτευση. Όχι, η αντιπολίτευση όμως. Α, παίρνει αποφάσεις, έχει υπουργούς. Κοιτάξτε, αυτό έχει. Διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Για πες μου, φίλε δεξιέ. Άκου λοιπόν, φίλε μου αριστερέ. Σε αυτό που λες, τα εύκολα, όλοι θα συμφωνήσουν. Άμα έχετε τέτοια καούρα, αγαπητέ, για την αριστερά, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή γίνεται αριστερός πια, μην είστε δεξιός. Βλέπω σας απασχολεί περισσότερο η αριστερά από τη δεξιά. Τα συμπλέγματα του εμφυλίου, η αριστερά τα έχει. Εντάξει, αυτή πάει και γιορτάζει στο γράμμα και στο Βίτσι και στον Αριστράτη κάθε 4 Δεκέμβρη, ότι δεν τελείωσε ο εμφύλιος. Ενώ εσείς 21 Απρίλη, καταλαβαίνω. Τι μαλακίες λες, τόσο πόσο γνώμη το λέω. Τι σχέση δεξιά με την 21η, κυρία μου, ξέρεις. Όταν η δεξιά γίνεται ακροδεξιά και χούντα, έχει. Καλά, η ακροδεξιά να πάτε στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΣΚΟΕ και του Ρουντί, πώς τον αυτού και τη ΣΑΤΑ και τη ΜΑΤΑ. Ξέρετε κάτι, βαρέθηκα λίγο, δεν το κλείνουμε. Και δεν βαρέθηκα. Κάτε, γεια. Πάντως ήταν ευγενικός ο άνθρωπος, ήταν και νέος άνθρωπος, έπεσε τον κάφρο από την άλλη. Ευγενικός στο τέλος και ο Αποστόλης του μίλησε στον πληθυντικό. Ακούσαμε πριν τους πανηγυρισμούς στην Αλεξανδρούπολη, επειδή όμως αυτά πάνε μαζί, θα ακούσουμε και τους πανηγυρισμούς των Πασόκων το 2009 στην Άρτα. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας? Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και σε ακούνε οι Ευρωπαίοι, γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπανδρέου? Και όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελίες ή αφιερώσεις. Με αυτές θα σας αποχαιρετήσουμε. Μας πάνε στο μαγκαζίνο, στο Γιάννη Παπαδόπουλο. 3,5 ώρα θα είναι εδώ η Λιάννα Κανέλη. Γεια σας. Ένα τραγούδι που λεγόταν ναι, Autostop, το θυμάσαι? Βέβαια το θυμάμαι. Λοιπόν, κάνε μια αλλαγή και βάλε τον Δέμ για να λέει Photoshop, Photoshop. Photoshop, Photoshop, Photoshop. Τα σύνορα είναι ανοιχτά και εμείς μια συντροφιά. Με αφορμή τη κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, του κάθε ΠΑΜΕ, του κάθε φορέα που κατεβαίνει στο δρόμο, τη κάθε κοινωνική ομάδα που αντιστέκεται, θα πω εντάχει μια μικρή ιστορία για κάποιον πατέρα σε μια αγροτική οικογένεια που πήρε το παιδί του και πήγε να σφάξουν τα κοτόπουλα από το κοτέτσι. Του έδωσε το τσεκούρι, το παιδί προχώρησε, κάθισε όλη η οικογένεια να το καμαρώνει και η κότα αντιστάθηκε. Το παιδί βρέθηκε σε μια άκρη με το τσεκούρι κάτω. Η οικογένεια γέλασε. Ο πατέρα μπήκε μέσα και κοίταξε να δείξει στο παιδί πως πρέπει να γίνει. Η κότα πάλι αντέδρασε και το τσεκούρι βρέθηκε απ' την άλλη. Τότε όλη η οικογένεια σηκώθηκε και έφυγε. Το παιδί απορριμμένο ρώτησε τον παππού: «Μα καλά», λέει, «τι γίνεται?» Λέει, «αν όλες οι κότες», λέει, «κάναν το ίδιο πράγμα, τότε», λέει, «παιδί μου», λέει, «δεν θα τρώγαμε κοτόσουπα». Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουν όλες οι κότες και γι' αυτό θέλω να βάλεις αύριο το τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, τον Κόκορα. Είπα στο Κόκορα Είπα στο κόκορα μου, είπα στο κόκορα μου, κι ο πουλάλι ουρνό να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια, για θα του βγει ξινό. Θέλω να βρεις ένα ηχητικό, υπάρχει πιθανότητα. Τι ηχητικό? Πώς το λέγανε εκείνο τον υδροηλεκτρικό επιστήμονα από τη Βόρεια Ελλάδα, μωρέ? Πώς το λέγανε, τα Λούδο, πώς διαλεγότανε? Τον Ταμήλο, λες. Α, μπράβο, ναι, αυτόν με το Χάρη Κλίν μαζί. Τον Τραμπάκουλα. Μπράβο, ναι, με τον Τραμπάκουλα. Πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Ωραία, λοιπόν, και τι έγινε? Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να βρεθούμε. Δηλαδή, τι. Εγώ ως γνωστόν φουσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψης δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό, να μορφωθούμε επιστημονικά. Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά και του τρία και τα αυγά. 3.500 τρέψα να τα φύγω εγώ και να φύγω. Τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε? Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγοι. Έλα, γορί μου, καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι μα και σήμερα βρήκα να πάρουν μισή ώρα παίρνω. Θέλω, σε παρακαλώ, παραγγελιά για αύριο, αν γίνεται, να κάνεις ένα μίξ αυτόν που πουλούσε την κουζίνα και τον είχες φρικάρει και στο καπάκι να βάλεις αυτόν που του είπες ότι κάνει 300 ευρώ η μπίζα. Να γελάσουμε λιγάκι. Σε ευχαριστώ, το Λάκο, φιλιά. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι? Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα ***** μεσημεριά. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Ναι, μιλάς πολύ δυνατά, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνουμε, νταΐς. Είσαι νταΐς. Ναι, ναι. Ρε μαλάκα, τι θες την κουζίνα, αργά σου. Τι λέτε, τι λέμε με τέρι και εμένα και μαλάκας ο άλλος θα με και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσ' μου τον μπάνιο, όχι την κουζίνα. Τι είπες? Στον μπάνιο κάνεις και να μπείτε. Στην κουζίνα τι θα κάνεις? Ούτε φαγητό δεν ξέρει να ψήσει. Τον μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σε βρω, ρε πουτάκι, ποιος είσαι και θα σας γαμίσω και τους δύο μαζί. Όλα υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Λάδι πολύ και τη γανίτα τίποτα. Εγώ ρε πουτάκι θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από τον Δημήτρη και θα τον γαμίσω μόλις το πρώτο απόγευμα. Α, τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ξυπνάει κανείς? Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως σ' ακούει κανείς? Παραγγελιά για την Παρασκευή. Λέγε. Λοιπόν, βάζεις δηλώσεις και δίκογλου, ό,τι παπαριά έχει πει, το αφήνω πάνω σας, ελεύθερο θέμα. Άντε τώρα να βρω. Τι δουλειά είναι αυτή που μου βάζεις? Άντε να βρω παπαριά του και δίκογλου. Είναι δύσκολο, έτσι. Πρέπει να ψάξω πολλά αρχεία. Άστα να πάνε, είναι εντάξει, δούλεψε και λίγο, ρε παιδί μου, σου βάζω δύσκολα, εντάξει, το αφήνω πάνω σου. Τέλος πάντων. Στις παύσεις ενδιάμεσα, Ρούλα Κορομιλά από Αντένα Μέγκα, ό,τι εκπομπές είχε. Μπράβο, Ρούλα. Λαϊκισμός, κύριε, λαϊκισμός. Λαϊκισμός, ε. Στο Μπραβίσιμο ήταν. Μπραβίσιμο. Τέλος πάντων, βάλε. Μπράβο, Ρούλα. Μπράβο, Ρούλα. Στα ενδιάμεσα. Χαιρετίσματα από το κουμπαράκι μου στην Αγγλία που σε ακούει. Φιλιά στα κολομέρια, πες του. Είναι και Άγγλος, θα καταλάβει. Οκ. Η κυβέρνηση θα φροντίζει πάντα για την εφαρμογή του νόμου. Να το γνωρίζουν καλά όλοι αυτό. Έλα ρε, την Παρασκευή θα βάλεις παραγγελία. Ναι. Αυτό με την τίζα αρέσει το φίλο μου στο μάτι. Την τίζα. Με την τίζα. Μπορεί να πάει την επόμενη, στο λέω από τώρα, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Εντάξει, εσύ ξέρεις απλώς. Εγώ ξέρω ποιος ξέρει, εσύ. Έλα, γεια. Έλα, Μασορά. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο Άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η ντίζα. Ποια ντίζα, μωρέ? Η ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην ντίζα. Σε ποια ντίζα? Τι γνωστή. Ρεμά τώρα πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, εσύ πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελο ότι είσαι πλακατζή, αλλά μη μου. Είμαι πλακατζή, αλλά είχαμε προβληματάκι. Δεν αστεία αυτά. Θα πληρώσει τώρα, μην μου λε τέτοια. Να να πάει στο μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπε? Δεν άκουσες. Είχε πρόβλημα, σου λέω, η ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρια κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρια κάνει ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω τσόκαρο. Να σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα με λε. Θα σα γαμίσω και του δύο. Άμα είναι να μα γαμίσει, πάει 6 εκατοστάρια, είμαι ακριβώ. Θα σε γαμίσω, έρχομαι τώρα από εκεί. Γεια, έλα να σε δω. Να πάρει την ντίζα στο χέρι. Έρχομαι τώρα. Καραγκιόζη. Σ' αφήνω τώρα, πάω να κάνω πιντέ. Εδώ είναι πολιτεία. Εδώ είμαι πολιτεία, εδώ είμαι πολιτεία, μεγάλη και τρανή. Για κοίτα να σοπάσεις, για κοίτα να σοπάσεις, για κοίτα να σοπάσεις, μη χάσεις τη φωνή.